Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ile birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Nur Uslu'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını dinlemek istediğiniz, kopyalamak istediğiniz takdirde Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde bilgiyi bulacaksınız. Oradan indirebilir, dinleyebilirsiniz. Evet, bugün konumuz imar affı mı diyeceğiz? Argun barışı. İmar barışı. Evet. Şimdi efendim, ayın 30'unda, 30 Nisan 2018'de Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanmış olan bir kanun tasarısı meclise sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesine girdiğinizde kanunlar, tasarılar bölümünde 26'ya 3. dönem ve esas numarası 1/944 olan bu şeye, tasarıya, tasarı teklifine ulaşmanız mümkün. Şu anda komisyonda olduğu belirleniyor. 28, 29, 30, 31 sayfadan oluşan bir torba yasanın 16 ile 21. maddeler arası bu imar barışı denen konuya ait. Çok kısa şey yapmak istersek, bahsetmek istersek, bu yasayla, yasa tasarısıyla birlikte şu ana kadar yapı izni olmayan, ruhsatı olmayan binalara, yani yapı ruhsatı olmayan veya evet, ruhsatı var ama yapı kullanma izni olmayan, yani iskan denen, oturma izni denen şey, evet, olmayan yapılara bir takım haklar getiriliyor. Özellikle bunların mahkemelere intikal etmiş, cezalar görüşülmekte olan hususlarında işte aflar, indirimler, yani bir nispeten küçük sayılacak bir %3'ten bahsediliyor. Bir bedel ödenerek bir takım kağıt üzerinde bir takım şeylerin çözümleneceği ve yapı kayıt belgesi adı verilen bir belgelendirme ile bu yapılara kat mülkiyetinin oluşturulabilmesi, cins tasfiyenin yapılabilmesi, yani arsa görünenlerin bina haline gelebilmesi mümkün olacak. Buradan nelere varılacak? İşte anlaşılan bazılarının şehir hizmetlerinden faydalanmak için bunlara ihtiyaç var. Elektrik, su, doğalgaz. Evet, onların gibi da oranını biraz sonra öğreneceğiz. Öğrenmeye çalışacağız. Evet. Ya böyle bir yani aslında hep konuşulur, işte ülkemizdeki yapı stoğunun şu kadar da şu kadarı, bu büyük bir orandır. İşte 13 milyon gayrimenkulden bahsediliyor. Evet, yani 25 milyon olduğu söylenirse bunun yarısı gibi bir sayı, evet, şeysiz, yasal değil bir bakıma. Dolayısıyla bunun vergisi de buna göre oluyor. Yani arsa görünüyorsa arsa üzerinden vergi alıyorsunuz. Siz orada isterseniz 10 katlı binanız olsun üstünde. Bunları çözmek isteği var gibi arka planında. Evet. Ama çok yeni bir olay, birkaç günlük bir olay ama epey de bir canlı bir tartışma yarattı. Evet. Açıkçası. Tabii ki bu kanun tasarısı sadece imarla ilgili değil, aynı zamanda 31 Mart 2018 tarihinden önce ödenmemiş olan tüm kamu borçlarını da yeniden yapılandırmayı kapsıyor. Evet, torba kanun tasarısı. Torbamız geniştir efendim. Borçlarının tamamını nakit ödeyenlere %90 faiz indirimi öngörüyor. İş yeri açan gençlerin bir yıl boyunca Bağkur priminin devlet tarafından ödeneceğini taahhüt ediyor. 3 ayda bir ödenen 65 yaş aylığı 266 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Kaydı silinen öğrencilerin üniversiteye dönme imkanı sağlanıyor. Ama bunun da şartı teröre bulaşmamış olması. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. Çay, yaş çay alım fiyatı kilogram başına 2 lira 45 kuruşa yükseltiliyor. Bunun mevcut fiyatının ne olduğunu bilmiyorum. Şeker ve kurban bayramları öncesinde de emeklilere, 12 milyon emekliye, gazilere, şehit yakınlarına, korucu gibi aylık alanlara biner lira ikramiye veriliyor. Paketin toplam maliyeti 22-24 milyar Türk lirası arası. Evet, şimdi telefon hattımızda Tayfun Kahraman var. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı. Tayfun, merhabalar. Merhabalar. Evet. Çok teşekkürler hepimize. Bakanlar Kurulu'nun meclise sevk ettiği bir torba yasa tasarısını konuşuyoruz. Evet. Tabii ki Şehir Plancıları Odası'nı da çok yakından ilgilendiriyor bu konu. Neler düşünüyorsunuz Şehir Plancıları Odası olarak? Yani öncelikle şunu söylemem lazım. Tabii ki bizim Şehir Plancıları olarak kent organize etmek, planlamakla görevli teknik insanlarına bir iman aslında kabul etmiş kesinlikle mümkün değil biliyorsunuz. Çünkü iman aslı demek tamamen plansız, tamamen köşek yapılaşmış ya da ruhsatına ve teknik belgelerine aykırı olarak yapılmış olan yapıların aslı anlamına geliyor. Bu şu anlama demek ki İstanbul'un bugünkü yaşadığı tablonun bir anlamda müsebbibi de sorumlusu da bunu daha önce çıkartılmış olan iman hafları. Bugün İstanbul'da pek çok alanda baktığımızda iman haflarıyla birlikte kaçak olarak yapılaşmış alanların meşrulaştırıldığını ve bu meşrulaştırma sonucunda da bugün plan çalışmalarıyla da her ne kadar altyapı yatırımları yapsak da içinden çıkamaz hale geldiğini gördüğümüz bir yapılı çevre olduğunu tecrübe ediyoruz. Ve bu tecrübelerimizle göstererek yeni bir iman haflı İstanbul'un programı daha da büyütecek. İstanbul'dan öte tüm Türkiye kentlerinde benzer programlar yaşanmasına sebep olacak. Bu anlamda bizlerin teknik insanlar olarak bu hafın yanında olması mümkün değil. Tam tersine bu hafın meclisten geçmemesini ümit ediyoruz. Evet. Şimdi daha önce bir gazetenin sorularına da verdiğin cevaplar var Tayfun. Biz Argun'la birlikte bu elektrik ve suyu olmayan yer kalmadı diye biliyorduk ama senin notunda bu tür yerlerin bazı bölgelerde demiş. Evet, eğer doğru aktarılırsa. Tabii ki hala daha var. Yani İstanbul'da da var, Türkiye kentlerinde de var, bazı bölgelerde var. Tabii biz bunu çok konuşmuyoruz ama biliyorsunuz biz hep 1981'den bahsediyoruz son imar hafta diye. Evet. 80'li yılların ortasında 85'te yapılmış olan imar hafta. Evet. Ki ondan uzun süre sonra tekrar bir imar hafta konuşuyoruz. Şu anda 2007 yılında yapılmış olan yine bir torba yasayla geçirilmiş olan bir madde var ki o maddeyle birlikte şu ibare yer alıyor. Diyor ki elektrik, su, doğalgaz gibi şu andaki maddede de benzer durumlar var. Yine bu altyapı tesislerinin bu yapı kullanım belgesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam belgenin adı diyecek ama belgenin adı. Bu belgeyle beraber yapı kayıt belgesi. Yapı kayıt belgesi evet. Yapı kayıt belgesiyle birlikte bu altyapı kullanımında tesis edilebileceğini söylüyor. Bu demek oluyor ki bir kaçak yapı ya da bir ruhsatına aykırı olarak yapılmış olan yapıya siz bu altyapı tesislerine bağladığınızda bu yapıyı tamamen meşrulaştırmış oluyorsunuz. Evet. Yani bu yapıyı kullanılabilir bir hale getiriyorsunuz. Modern ve teknolojinin gereklerini yerine getirebilecek bir yapı hale getiriyorsunuz. Bunun sonucunda da tabii ki bu yapıların 2007'de de yapıldığı gibi 2007'de de benzer bir düzenleme oldu. O zamandan bugüne kadar yapılmış olan ve bu haktan yararlanmamış olan 10 yıllık geçen süreç içerisinde yapılmış olan tüm yapıları buna getireceksiniz. Şunu unutmayın. Bu sadece kaçak yapıyla alakalı değil. Bu aynı zamanda ruhsatına aykırı olarak yapılmış ya da yapı kullanma izin belgesi almak için gerekli teknik şartları yerine getirmemiş olan yapılar için de geçerli. Ne demek? Örneğin biliyorsunuz biz de şu anda 4 katlı üzerine yapı yaptığımızda asansör gerekli diyemez. Evet. Örneğin bu asansör gerekli yerine getirilmemiş. ya da yine benzeri yapılarda yangın güvenliği açısından yangın merdiveni ve gerekli donatıların, yangın donatılarının olma zorunluluğu var. Demek ki bunlar yerine getirilmediği halde şu anda bir taraftan da insanları canlarını da hiçe sayıyoruz. Yani yangın güvenliği olması gereken yapılardaki yangın güvenliği şartını ortadan kaldırıp bu yapılara yap kullanma izin belgesi vereceğiz. Daha sonrasında belki bunları ruhsatlandıracağız. Evet. Bir de senin konuşmanda Boğaz öngörünümündeki yapıları da kapsadığı belirtiliyor. Evet. Benim gördüğüm tutsakta Boğaz'la ilişkin, Boğaz alanını biliyorsunuz, Boğazçı Kanunu ile 2960 sayılı Boğazçı Kanunu ile ayrı bir hukuka tabi. Evet. Benim gördüğüm tutsakta Boğazçı alanına ilişkin bir hüküm yoksa, Boğaziçi alanındaki özellikle ön görünüm bölgesine ilişkin böyle bir hüküm olması gerekiyor ki bu alanda uygulama yapılabilsin. Geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde tabii ki yapılabilir bu koşullar içerisinde. Çünkü onlar da biliyorsunuz başka bir mevzuat uyarınca olsa da yine 3194'ü tabiler. Ama ön görünüm bölgesi tamamen bunların dışında. Ön görünüm bölgesi şu anda anladığım kadarıyla bana gelen taslakta şu anda ön görünüm bölgesi yok. Evet, bizim elimizdeki taslakta da ki meclisin sitesinden indirdiğimiz bir taslak bu. Orada da göremedik. Ben yanlış ifade ettim sanıyorum. Eyüp Muhçu bahsetmişti herhalde konuşmasında. Yani Tayfun Bey, Argun ben. Şimdi bu merhaba konuşmanızda sözünü ettiğiniz gazete doğru aktarmışsa yani biz bu yasayı iyi bir kere barış lafı geçiyor yasada. Yani imar affı değil de imar barışı diye bir şey kullanılıyor. İfade kullanılıyor. Şimdi bu neyi değiştirecek? Yani mesela arsa kaydı olanlar binaya cins tahsisi yapıp binaya mı dönüştürebilecekler? Bu da imar emlak vergisi oranlarını falan mı etkileyecek? Bir gelir bekleniyor bundan çünkü. Tabii şu anda şöyle bir gelir bekleniyor. Özellikle arsa kayıtlı olanlarda göreceksiniz, arsa kayıtlı olanlarda iki katı, yani orada emlak bedellerinin, emlak rayiç bedellerinin 2-3 katı oranında bir bedel alınır diyor. Bunun da iki katını ödediğinizde bir yapı ruhsatsız ve arsa ise tamamen kaçak yapılmışsa bunlara da yapı kullanma izin belgesi alabiliyorsunuz. Yani siz şu anda hiçbir mühendislik hizmeti almamış bir yapıya, hiçbir mimari projesi çizilmemiş, inşaat projesi çizilmemiş, tamamen strüktürü, statiği keyfi olarak belirlenmiş bir yapıya yapı kullanma izin belgesi veriyorsunuz. Yani onu meşru kılıyorsunuz. Bu demek oluyor ki biz şu anda tamamen riskli olan yapıları, her türlü afete karşı da risk taşıyan yapıları ne yapıyoruz? Meşrulaştırıyoruz. Böyle bir şey kabul etmeniz mümkün değil. Hele ki bunu yaparken buradan oluşacak kaynağı da deprem ve diğer afetlere karşı yapılarımızı daha sağlıklı hale getiriyoruz demek de tamamen buradaki ikincilikli yapıyı gösteriyor. Bu torba yasa çok yeni fakat ciddi de bir tartışma başlattı. Birçok yerden tepkiler var. Gerek meslek ama herhalde hazırlık aşamasında şehir plancıları odası ile ilgili bir görüşme, bir görüş alma falan olmadı. Hayır, kesinlikle olmadı. Ama şunu söyleyeyim, bir taraftan bunu bekleyen vatandaşları da çok mutlu etmiyor. Çünkü vatandaşlar tamamen tapu bekliyorlar biliyorsunuz. Bu yapı kayıt belgesi nedir Allah aşkınıza? Yapı kayıt belgesi anladığım kadarıyla bir ara formül olarak. Ara formül, evet. Geçici bir şey yani. Meşrulaştırma aracı. Şöyle ki yani şu anda tapu bekliyor. Özellikle hazine mülkiyeti üzerinde kaçak yapısı olan yapıların bakımlık tarafından satışı yapılır diye. Hatta orada ihale usulünü de ortadan kaldırmış. Yani doğrudan satışı yapılabilir diye. Fakat buna ilişkinde tam bir muallak durum var ortada. Bu satışın nasıl yapılacağı, nasıl geçişlerin olacağı, mülkiyetin, mülkiyet sahiplerinin sahipliği nasıl belirlenecek, bunları tamamen muallakta. Bunun arkasından bir yönetmelik falan mı çıkacak, bir şey mi olacak eğer bu kanun yani geçerse? Yönetmelik çıkması gerekir çünkü mülk sahibini nasıl belirleyeceksiniz? Bu alanlardaki yapı kullanma, yapı kayıt belgelerini vereceksiniz. Ben hala ağzım alışmadı. Yapı kayıt belgelerini vereceksiniz ama bu yapı kayıt belgelerinin niteliği ne olacak? Ya da bunlar nasıl düzenlenecek? Kimin adına düzenlenecek? Ortak mülkiyet olan yerlerde şeylerde kat mülkiyeti düzenlenmemiş ama kat irtifakı almış olan alanlarda bunun sorumluluğu kimde olacak ya da bunu kim alacak? Çünkü biliyorsunuz kat irtifakı olan yerlerde kat mülkiyeti kanununa göre şey de düzenlenemiyor. Apartman yönetimleri de düzenlenemiyor. Düzenlenemediği için bir yetkili yok. Yani çok fazla bilinmez de var için içerisinde şey olduğunda yani kanun yürürlüğe girdiğinde de ortaya çıkacak olan çok fazla sorun olacak. Bu tanımsız alanlar nedeniyle, muhalefet olan yani alanlar nedeniyle. Bir şeyi göğe 40 yıllık bir sorunu çözmeye çalışıyoruz deniyor ama ortaya çıkan durum da çok net ve berrak değil. Bu tepkiler arasında mesela dikkatimi çekti. Habertürk gazetesinde Nihal Bengüsü Karaca imar barışı değil barbarların galibiyeti diye bir tepki vermiş. Yani konunun... Tabii, özellikle ruhsatına aykırı olarak yapılmış ve daha sonrasında yapı kullanma izin belgesi alamamış olan şu anki mevcut yeni yapılmış olan yapıları ki İstanbul'da çok fazla var. Özellikle büyük projelerde var biliyorsunuz. Bunları engellemek. Mesela 16-9'dan ilişkin bir yıkım kararı oldu biliyorsunuz. Evet. Buna ilişkin böyle benzeri yıkım kararlarını engellemek. O bitecek tabii o zaman. Gidip bir harç yatırılacak ve mevzu unutulacak. Aynen. Bunun gibi herhalde çok sayıda örnek vardır. Peki bunun depremle şu anda biliyorsunuz kentsel dönüşüm tartışmaları da sürüyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları da sürüyor. Depremle bir irtibatı yok bu olayın değil mi? Yani bir yandan kayda alalım da bir anlayalım deniyor. Bir yandan da hiç lafı geçmiyor. Bina sağlam mıdır değil mi? Yapının sağlamlığına ilişkin, yapının deprem karşısındaki kırılganlığına ilişkin sorumluluk tamamen mülk sahibine aittir diye de bir hüküm var. Evet. Yani esasında devlet anlamda sorumlu olduğu bir alanı tamamen keyfiyete bırakıyor yani mülk sahibine bırakıyor. Mülk sahibine ve benim yapım ilişki derse yapı ilişki olarak çalışmayacak. Şimdi orta yerde de çok sayıda bir yapıdan bahsediyoruz. Yani memleketteki yapı stoğunun yarısı gibi rakamlar görüyoruz. O rakamlar da nasıl saptanıyor bilmiyorum. İşte Üsküdar'da şu kadar, Sultanbeyli'de bu kadar çeşitli rakamlar var gazete havadislerinde. Bazı yerlerde %90'a varan, %66'lar, %50'ler böyle hukuki bakımdan tanımlanmamış, yapı kullanma izni alınmamış yapılar. Bunların alınmış olanlarında da biz depremi tartışıyoruz. Çürük müdür değil midir diye ama bir de bunlar var yani hiç alınmamış da olabilir. Bu konuda bir tartışma ortamı falan var mı? Yani gerçekten bu konuyu çözmek için olgunlaştırılması gereken fikirler ortaya kondu mu Tayfun Bey? Yani bu konuda hiçbir tartışma yok. Hiçbir tartışma olmadı da çünkü olması da beklenemez çünkü imar affı dediğin şey teknik anlamda kabul edilebilir bir durum değil. Hiçbir şekilde hiçbir tartışma yapılmadan bu sorun ki böyle bir problemimiz var bu sorun en basit haliyle nasıl çözülür ve en vatandaşa sevini görünecek haliyle nasıl çözülür şeklinde bir formül ölçülmüş durumda ama bu da vatandaşı daha da sağlıksız bir yaşam ortamında yaşamayı mecbur bırakmak anlamına geliyor. Yani biz zaten mevcut sağlıklı olmayan kentsel yerleşimlerimizi daha da sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız ve bunu da meşrulaştıracağız. Bunun sonucu da bu olacak. Tabii işin içinde bir seçim ortamında olmanın şeyi de var arka planda. Artı bir gelir beklentisi var buradan. 48 milyar TL veya 68 milyar TL diye iki tane alternatif beklenti olduğunu okuyoruz gazetelerde. Evet. Yani bunu başbakan kendisi açıkladı zaten bu rakamları. Büyük rakamlar ve bunların da deprem gerçeği karşısında kentlerimizi sağlıklı bir hale getirmek için kullanacağız diyorlar. Ama şunu sormak lazım. Daha önce biliyorsunuz özel iletişim vergisiyle 99 depremden bugüne 60 milyar TL'nin üzerinde bir para toplandı. Para toplandı. Nerede bu para? Aynen. Evet. Bir de sormak istediğimiz bir ikinci konu var. Bu Sözcü gazetesinde 1 Mayıs 2018'de yayınlanmış olan 8000 yıllık tarihi Yarımada kentsel dönüşümü açılıyor haberi var. Bu haberle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün bir hazırlığı var. Bu hazırlıktan haberdar mısınız? Evet yani bu Sözcü gazetesinde yer alan haberi okuyarak bir yandan da bilgi sahibi olsun kadardaki kadar. Ama şunun altını çizmek lazım. Şu an tarihi yarımadanın neredeyse kentsel yenileme alanı olmayan bir alan yok. Evet. Tüm kentsel tarihi yarımada 5366 sayılı yasayla birlikte kentsel yenileme alanı, yani dönüşüme tabi tutulacak alan ilan edilmiş durumda. Neredeyse tümünden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durum karşısında yeni bir süreç mi işletiliyor? 5366'da yani bu yasayı işletilirken başarısız mı olundu? Bunun arkasından bu sorular geliyor. Ki bence 5366 işletilirken başarısız olundu. Ve şu anda sadece tek biliyorsunuz hayata geçirmiş olan proje tarihi yarımada 5366 ile birlikte Sulukule. Sulukule haricinde bir proje gerçekleştirilmedi. Bunun önünde geçmek ve burada bu süreci hızlandırmak üzere bu sefer Fatih Belediyesi'ndense Büyükşehir Belediyesi'ni böyle aldığını ve işlemlere başladığını görüyoruz. Bundan ibaret olduğunu düşünüyorum. Bir ihale, evet. İhaleye çıkılıyormuş. Tarihi ve kültürel miras alanlarında kentsel dönüşüm planlama yaklaşımı geliştirilmesine yönelik analitik etütlerin yapılması. Adı da bu. İşte bütüncül bir bakışın her zaman için olması gerektiğini söylüyorduk. Fakat bunun da niteliği nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Çünkü bu da bir tartışma konusu. Ya da meslek alanında yapılmış olan bir tartışmanın iz düşümü ve bunun yönetimine yansımış olan bir tepkisi değil. Bu tamamen yine kapalı tapınlar arzında alınmış olan bir kararın uygulanması ki 5366'da olduğu gibi bence yine böyle bir süreç işletildiğinde başarıya ulaşılamayacağını, bu süreçin tamamen açık ve tüm uzmanların tartışma ortamı içerisinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu eğer bu şekilde gerçekleştirilmesi yine başarısından mantıklı olsun. Yani bu hep yakındığımız şey. Yani neden yeterince olgunlaştırılmıyor, neden yeterince tartışılmıyor, neden ilgililer davet edilmiyor, konunun sorumluları, konuyu bilenler, uzmanları. Çünkü burada bir sürü referans var. Siz tabii şartnameyi falan bulursunuz şimdi, ihale dosyasını. Yani işte efendim silüet ve imar hakları yeniden irdelenecek. Çok enteresan bir laf var. Kentsel dönüşüm fırsat alanı 22 adet. Ya fırsat alanı ne demek? Anlamadım. Sonra hassas dönüşüm deyip UNESCO'ya bir gönderme var. Dünya mirası ilan ettiği olarak ilan edilen bölgelerle ilgili. Efendim yani biz yol haritası çizeceğiz. Bu 470 günlük bir ihale. Sonucunda da dokümanlar bize yardımcı olacak diye hedefleniyor galiba. Bu konuda bilginiz arttıkça yine konuşuruz herhalde Tayfun Bey'le. 25 yılından bugüne kadar yapılanlar şekilde oluyor. 25 yılından bugüne kadar 13 yıl içerisinde pek çok da proje yapıldı. Peki bunların nereden tutup nasıl değerlendireceksiniz? Onların ihale bedelleri çok daha yüksekti. Bu projeler hepsini çöpe atıp yeniden bir projeler vereceksiniz. Bunları da sormak lazım ama hiç bilgi sahibi olmadığım için bir yorum da yapamıyoruz bu konuda. Evet. Peki. Tamam, çok teşekkür ederim. Çevre imar planı da güme gitti galiba bu arada. Tabii ki çevre düzeni planı tamamen şu anda çöp bir belge haline aldı. Evet, önümüzdeki programlarda konuşacak çok konumuz var, anlaşılıyor. Çok teşekkürler Tayfun Kahraman. Sağ olun, kolay gelsin. İyi günler, hoşça kalın. Evet, telefon attığımızda Tayfun Kahraman vardı. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Hemen arkasından Cemal Gökçe'ye, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı'na bağlanacağız. You Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz ve Argunyum'la birlikteyiz. Evet efendim, şimdi telefon hattımızda Cemal Gökçe, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Cemal Bey, merhabalar. Olun, teşekkür ederim. Alo. İyi günler. İyi günler, merhaba. Gözümüz aydın olsun, bir barışa kavuştuk. Öyle anlaşılıyor. İmar evet, barışı evet. Diyorlar. Ne diyorsunuz evet, Cemal Gökçe? Vallahi ben barış deme şansım yok. Çünkü sanıyorum bu 27.si veyahut 28.si olacak. Tümüne barış dediler. Evet. Geçmişte de bizi şöyle kandırırlardı. Hiç unutmuyorum. Önemli bir ders oldu. Biraz daha gençken siz de hatırlarsınız. İşte ekonomide istikrar diye hükümet yeni tedbirler alacağını ifade ederdi. Doğru. Biz de derdik ki ne güzel, istikrar tedbirleri geliyor. İşçi, memur, işte emekçi ücretleri artacak. Enflasyon artmayacak. İşte döviz karşısında Türk parası değerlenecek. İşte Türkiye sanayiye doğru hamle yapacak. Dolayısıyla gelişmiş olan bir ülkeye doğru veya gelişecek olan bir ülkeye doğru yol alacağız diye düşünürdük. Sonradan fark ettik ki, anladık ki her istikrar tedbiri yeni pahalılık, işte enflasyonun artması, işçi, memur, işte emekçi ücretlerinin düşük kalması, enflasyonun karşısında işte oldukça sorunlu olması gibi istikrar tedbirlerini getirdiğini fark ettim. Devalüasyon yani, yapılması. Evet, evet, devalüasyon ve zam denetli bu istikrar tedbirleri. İnsanların yaşamlarının biraz daha problemli olması, refah seviyelerinin düşmüş olması anlamına geliyordu. Daha sonra işte bu yine bununla birlikte işte imar barış, imar affı diye kavramlarla karşılaştık. Dolayısıyla bugün 27. kez olacak. Yine bu imar barışı dedikleri hep namuslu yurttaşların kendi emeğiyle, kendi gücüyle, kendi çabasıyla, kendi çalışmasıyla işte kendisine bir konut almaya çaba sarf eden yurttaşların cezalandırılmış olduğu anlamına gelmeye başladı. Çünkü kamu arazisini işgal edip onun üzerine bir gece kondu. Sonradan o gece kondunun yerine 5 katlı, 6 katlı, 7 katlı, 8 katlı, 10 katlı apartman veyahut işte enine boyuna var olan yapılarını ruhsat almış olsa bile, projesi olsa bile işte büyüttüklerini, işte yine ruhsatlı 5 katlı yapıları 7 katla 8 kata çıkarmış olduklarını gördük. Dolayısıyla namuslu yurttaşların cezalandırıldığı bir süreçle hep karşı karşıya kaldık. Şimdi anlaşılıyor ki namuslu yurttaşlar imar barışı adı altında bir kez daha işini doğru yapan, işte proje yaptıran, projesine uygun yapı yaptıran, işte denetimli, deprem güvenlikli yapı oluşturmaya çaba sarf eden yurttaş ve mühendislerin barış adı altında bir kez daha cezalandırıldıklarıyla, cezalandıracaklarıyla karşı karşıyayız. Valla ben Sayın Ertürk bu imar barışını artık bu dönemde böyle anlıyorum. Evet. Şimdi aslında biz neredeyse bir yıla yakın bir süredir Şehircilik Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan bir torba yasa veya bir kanun tasarısı bekliyorduk ama bunun tamamen kentsel dönüşümle ilgili olacağını düşünürken tam seçim sattım haline girilmişken böyle bir kanun tasarısıyla karşılaştık. Aslında 31 sayfalık bir torba yasa tasarısından bahsediyoruz ve bu yasa içinde en az satır ayrılmış kısım da bu koskocaman iddiaya dayalı. Yani evet, imar barışı diye ifade edilen kısma ait. Şimdi buna ilişkin birkaç konuyu danışmak istiyoruz. Siz tahmin ediyorum ki bu çıkan şeyi, yasa tasarısını gözden geçirdiniz ve incelediniz. Evet. Bu yasa tasarısıyla yapılmak istenen aslında binaların veyahut da yapıların deprem risklerini göz önünde bulundurmanın dışında bir şey ve bizim beklentimizin de tamamen dışında bir olayla karşı karşıyayız. Öyle anlıyoruz okuduğumuz kadarıyla. Ne diyorsunuz? Doğru. Bir kez ülkemiz deprem ülkesi. Her yıl büyüklüğü yaklaşık olarak 6,5 ve üzeri depremlerle karşılaşıyoruz. Evet. Yapı stokumuzun da yani sadece kaçak olarak hiçbir mühendislik hizmeti görmeden yapılmış olan yapıların zaten deprem güvenliklerinin olma şansı yok. Tümüyle veyahut kısmen işte ruhsatlı, iskanlı yapılarımızın da deprem güvenlikli olmadıklarını yaşamış olduğumuz depremlerde gördük, yaşadık. Binlerce can ve mal kayıpları ortaya çıkardı. Dolayısıyla var olan yapı stokumuzun deprem güvenliklerini, güvenlikli olmadıklarını biliyoruz. Oysa şimdi çıkarılmış olan ki geçmişte bir de işte Yenilgi Teknik Bürolar kanalıyla bir af durumu 1985'li yıllarda evet, söz konusuydu. Biz o zaman bile hayretler içerisinde kalmıştık. Şimdi de diyor ki işte var olan kaçak işte hazine arazileri üzerine yapılmış olsa bile bu yapıların deprem güvenlikli olup olmaması mal sahibinin kendi beyanına dayalı olacak evet, diyor. Evet. Vallahi yani ben bunu okuyunca saçlarım diken diken oldu. Yani mal sahiplerinin beyanına bağlı olacak demeyle biz depremi, mühendisliği, bilimi, bilgiyi hiç dikkate almıyoruz. Hiç önemli değil diyorlar. Bunun Türkçe anlamı budur. Peki yıllarca özellikle 1999 depremi sonrası yapılarımızın deprem güvenlikli olmadığını hep birlikte ifade ettik. Bu çerçevede ilgili bakanlık, bugün adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan, işte geçmişte de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olan bakanlık, 2004 yılında deprem şurası yaptı. İstanbul Belediyesi, Anakent Belediyesi 2003 yılında deprem master planı yaptı. 2009 yılında yine aynı bakanlık kentleşme şurası yaptı ve bu çalışmalar son derece önemli çalışmalardı. Bilim ve bilgi insanlarının, mühendislerin, bizlerin de katılmış oldukları, çok değer verdiğimiz, sonuçlarından da sürekli olarak yararlandığımız çok değerli çalışmalardı. Temel amaç var olan yapı stokunun deprem güvenliği olmamasıydı. Ama bugün aynı bakanlık her nedense işte bir yasa tasarısı önümüze koyuyor. Diyor ki işte ilgili yapının deprem güvenlikli olup olmadığı mal sahibinin beyanına dayalı olacak. Ve onun sorumluluğundadır diyor. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır diye. Sorumluluğundadır diyor. 16. Oysa, madde. Oysa Sayın Ertuğrul, işte modern gelişmiş olan kentlerde olması gereken, evet, bir arsa varsa, bir yapı varsa o yapının kullanımı ilgili şahsa aittir. Yani resmi kayıtlar çerçevesinde, ama o yapı aynı zamanda bir kamu niteliği taşır. Çünkü o yapının zarar görmesi, depremde veyahut başka afetlerde problemle karşı karşıya kalması sadece içinde oturan ilgili maliki, mal sahibini ilgilendirmiyor, ona zarar vermiyor, tüm kenti problemli bir hale getiriyor. Diyelim ki işte kiraya vermiş, ilgili kiracının canıyla, içerisindeki malıyla, malına neden oluyor. Şimdi konuya böyle baktığımızda işte kent arazilerinin bütünlüğünü, işte kamu yararını, insan hayatını, insan sağlığını düşündüğümüzde işte kendi sorumluluk mal sahibinin kendisine aittir diye bir ifadenin yazılmış olması, bilmem ki dünyanın başka en geri kalmış ülkesinde var mıdır yok mudur, benim 40 yılı aştığım bir meslek yaşamım var, bugüne kadar özellikle afetlerle, depremle sık sık karşılaşan bir ülkede böyle bir durumun olduğunu bugüne kadar görmedim. Bizim ülkemizde bunu da yaşadık, bunu da yaşayacağız diye düşünüyorum. Ülkem adına, gençlerimiz adına, çocuklarımızın geleceği adına, torunlarımız adına inanın sıkıntı yaşıyorum. Ve daha farklı cümleler kurmadan da imtina etmeye çalışıyorum izninizle. Şimdi bu tasarının 18. maddesi yapı denetim hakkındaki kanunun bazı cümlelerini düşürüyor, yeni ekler evet. yapıyor. Halbuki medyada çıkan haberlerde de yapı denetim kanununun aksayan yönleri ortadan kaldırılıyor diye okuduk. Öyle evet. yazıldı. Ama şimdi tabii uzatmamak için ben okumuyorum hangi cümlelerin yürürlükten kaldırılıp nelerin eklendiğini. Bunların şeyle hiç alakası yok. Bir tek maddeyi söyleyeyim. Yardımcı kontrol elemanı, denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapacak olanlar, mimar ve mühendisler ile bakanlıkça sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine katılabilen teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri. Yani bizim yapı denetim kanununun baştan aşağıya değişmesini beklerken ve ciddi bir uygulamanın önünü evet. açmasını beklerken böyle cümleler üzerinde oynayan ve sadece 18. maddesinde, tasarının 18. maddesinde yani toplasak 15 tane satır etmez evet. bir değişiklikle karşı karşıyayız. Vallahi çok ayıp etmişler. Yani ben olsam şöyle yazardım. Yani hani tekniker, teknisyen, işte teknik öğretmen, mühendisleri, mühendis ve mimarların işte şeyleri altında, denetimleri altında çalışan yardımcı kontrol elemanlarını denetimden çıkarıyor. Diyor ki bunlar da istedikleri gibi denetim yapacaklar. Evet. Vallahi ben olsam şöyle yapardım. Bütün mühendislik okullarının ve mimarlık okullarının kapatılmasına karar verilmiştir. Onlara hiç ihtiyacımız yok. Lüzum kalmadı. Hatta şey bile olmasına gerek yok. Yani teknik öğretmen mezunu, işte tekniker okulu mezunu olmasına da gerek yok. Biraz önce altını çizdiğimiz mal sahibinin sorumluluğu yeterli oluyorsa eğer herhangi bir yapının deprem güvenliğiyle ilgili olarak burada da çok zorlamışlar. Ona ihtiyaç yoktu. Teknik öğretmen mezunlarına, teknikerlere de ihtiyaç yoktu. Yine mal sahiplerinin sorumluluğuna verebilirlerdi bu yapı denetim. Aynen. Herkes rahat ederler. Yani bunun Türkçesi budur. Çok ayıp bir şey. Çok ayıp, çok rezilce bir şey. Yani böyle satırlarla karşılaşmış olmak, duymak bile ülkem adına bugüne kadar 110 bin kişiyi toprağa gömmüş, 700 bin mertebesinde yapıyı yerle bir etmiş, işte deprem yaşayan, depremlerin afete döndüğü bir ülkede mühendislerin kontrolü ve denetimi altında çalışması gereken yardımcı kontrol elemanlarına denetim yetkisini vermek, var olan yapı denetim sisteminin doğru işlemediğini söylerken bu yapı denetim sisteminin bilime, bilgiye, İşte çağdaş ülkelerde olduğu gibi bir statüye kavuşturulması gerektiğini yıllardır birlikte konuşup ifade ediyorken ilgili bakanlık ve bakanlık bürokratları böyle bir şey. Artık mühendis ve mimarları devre dışı bırakıp yardımcı kontrol elemanlarını bile demeyeceğim. Yani onlara büyük sorumluluklar yüklemiş olmasını, mühendis ve mimar okullarının kapatılması gerekliliğiyle ilgili bir durumdur. İhtiyaç yok yani. 12 bin mertebesinde öğrenci aldılar. Geçtiğimiz yıl inşaat mühendisi diploması veren okullara, verecek olan okullara. Aynı şey mimarlar için, makine mühendisleri için, elektrik mühendisleri için de geçerli. Mühendise ve mimara ihtiyaç yok bu ülkede. Anlaşılması gereken budur Sayın. Evet. Cemal Bey, şeyde tasarıda şöyle bir ifade var. Yapı denetim sektörünün en büyük sorunu olan yapı denetim kuruluşları ile yapı müteahhitleri arasındaki ticari bağın kesilerek evet. deniyor. Evet. Bu gerçekten böyle bir şey oluyor mu? Nasıl oluyor? Şimdi tam tersi biz bunu ifade ediyorduk. Evet. Sürekli olarak bugün Türkiye'de mal sahibi adına yapıyı denetlemesi gereken meslek insanlarını açıkçası işte sisteme baktığımızda sulandırıyorsunuz. Kuruluşlarını evet müteahhitler deniliyor. Dolayısıyla müteahhitlerin parasını ödemiş olduğu yapı denetim kuruluşlarının da mal sahibi adına yeterli denetimi yapmadıklarını ifade ediyorduk. Dolayısıyla bağımsız olmaları gerektiğini, özgür olmaları gerektiğini, işte müteahhitle işte yapı denetim kuruluşları arasındaki parasal ilişkilerin kesilmesi gerektiğini hep ifade ediyorduk. Ama getirmek istenen bu tasarıda böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir şey görmüyoruz. Nasıl olacak anlamakta sıkıntı çekiyor. Valla tutarsızlık evet. Var açıkçası. Şimdi biliyorsunuz bu yeni deprem yönetmeliği çıktı ve orada Nuray Hoca evet. Gayet genişçe anlattı. Hem bizim programda hem evet. Odanızda verdiği şeyde konferansta. Yani yapılan tasarımın niteliğini denetlemek için bağımsız üçüncü taraf inceletme sorumluluğu getiriliyor. Yani bir yandan böyle bir ciddiyete doğru bir adım atılırken öte yandan da yapının denetiminden sorumlu arkadaşların mesleki nitelikleri, yeterlilikleri konusunda geriye doğru sayılacak bir adımın atılması bir tutarsızlık gibi görünüyor doğrusu. Kesinlikle son derece haklısınız. Bunu anlamakta sıkıntı çekiyor. Paraya sanki indirgenmiş gibi yani bir belli bir diyor ki yapı denetim hizmet bedeli oranı sabitlenerek yani işte şununla şunun arası değil de şu olacak. Ya şimdi biz geçmişte %8 ile başladı, %3'e kadar indi. Daha evet. Sonra %1,5 işte taban olmak koşuluyla yapı denetim hizmetleri söz konusuydu. Böyle işliyordu. Ama bugün getirip %1,5 mertebesiyle sabitlemiş olması artık şu ana kadar konuşmuş olduğumuz konuların dışında olmayan bir konu. Açıkçası yani siz bu denetimi yapmayın. Mühendis ve mimarın yapmış oldukları denetimlere ödenmiş olan para fazla paradır. Dolayısıyla buna ihtiyaç yok. Yani denetime ihtiyaç yok denmesidir. Çünkü yeni bir deprem yönetmeliğinin işte bina deprem yönetmeliği çıkarıldı. Biz de İstanbul'dan başladık. Merkezi düzeyde Türkiye'nin her tarafında bu yeni deprem bina yönetmeliğini evet. Tanıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla meslektaşlarımızın bu deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıları projelendirilmeleri teşvik ediliyor, bekleniyor. Onların bilgilerini, görgülerini artırmaya çalışıyoruz. Doğrudur. İşte İstanbul'da iki hafta sonu üçer saat yapıldı. Yine devam edeceğiz bu çalışmalara. Evet. Ama çıkarılmak istenen işte yapı denetimle ilgili altını çizmiş olduğumuz konular neredeyse deprem yönetmeliğini, var olan deprem yönetmeliğini ortadan kaldırıyor yani. Evet. Temel ilkeleri bırakalım ikinci şahısların incelemesini, üçüncü şahısların incelemesine imkan veriyorken ki biz de bunu destekliyorsak evet. Tümüyle öğrenme ve denetlenme ilişkisinin ortadan kaldırılmış olması, bundan sonra üretilecek olan yapıların bırakalım deprem güvenlikli olmalarını, kendilerinin bile ayakta kalmalarını, deprem olmasa bile ayakta kalma şanslarının olmayacağı gibi bir durumla bir yandan yetkin mühendisliği gündeme taşımaya çalışırken değil mi? Evet, evet. Şimdi önümüzdeki günlerde İnşaat Mühendisleri Odası'nın işte Nisan ayı başında genel kurulu yapıldı. Evet. Her genel kurul sonrası var olan yönetim kurulu yani biz 2 yıllık program yapıyoruz. Bu 2 yıllık program çerçevesinde de mesleki faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. En temel konulardan birisi tekrar yetkin mühendisliği. Çok yani iyi. Mesleki yeterliliği olan ahlaki ve etik anlayışı yüksek meslek insanlarına yönelik yeni bir yasa çalışmasının yapılması, bu yasa çalışmasını da bir taslak hazırlayarak İnşaat Mühendisleri Odası olarak bir yasa tasarısı hazırlayıp bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerle işte onların gruplarıyla görüşerek var olan yasayı yani 3458 sayılı yasayı yetkin mühendislik çerçevesine oturtmak gibi bir düşüncemiz vardı, bir çalışmamız vardı. programımızın ana halkasını oluşturan bir konuydu. Ama bu tür işte gündeme alınan konularla karşılaşınca inanın rahatsızlığımız bir kat daha artıyor ya. Ama tabii öteki konularda gündeminizde kalmaya devam edecek ve umarım inşaat mühendislerinin de katkılarıyla, oda mensuplarınızın da gönüllü katkıları ve geliştirici tartışmalarıyla bir neticeye doğru ilerlenecek. Referans belgesi yönetmeliği vardı. Ya. Evet. Zaten şu an gönüllü olarak uyguluyoruz. Evet. Ama bunun hiçbir zaman biz işte sizin programında da gerek benim gerekse Nuray Hoca'nın defalarca anlattığı gibi hiçbir zaman yetkin mühendislik anlamı taşımadığını. Evet, doğru. Ama biz bu yetkin mühendisliğin arkasını hiçbir şekilde getirecekleri bu yasa tasarısı ne olursa olsun her yerde bunun gerek bu af konusunun yani işte barış konusunun, imar barışı konusunun, işte bu imar barışıyla birlikte işte vergide af geliyor, trafik cezalarında af geliyor, bilmem askeri askerlik yapmak konusunda af geliyor. Üzgünüm bunun aynı zamanda bir ticaret konusu ve aynı zamanda bir seçim rüşveti konusu olduğunu her yerde anlatmaya çalışacağız. Ayrıca bir yetkin mühendislik sevdamızdan da çünkü dünyanın her tarafında en geri kalmış olan ülkelerde bile uygulanan kesinlikle, yani mühendisliğin doğru uygulanması gerektiğini ortaya koyan bir çabadır, bir çalışmadır. Bir ülkeler gizimidir, bir yasa konusudur. Biz bir sevdamızdan nasıl bakarlarsa baksınlar. İsterse tüm de mühendis ve mimarları devre dışı bıraksınlar. Teknikerleri de, teknik öğretmen mezunlarını da, öğretmen okulu mezunlarını da devre dışı bıraksınlar. Ama biz doğru bildiklerimizi, sağlıklı bir çevre, deprem karşısında güvenli yapı stokunun nasıl oluşturulmasıyla ilgili düşüncemizi, yetkin mühendislik konusunu her koşulda anlatmaya devam edeceğiz. Bu imar barışı konusuna dönersek, metinde Çevre Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurulmasından bahsediliyor. Bu konuda evet. Sizde bir bilgi var mı? Nedir bu yetkilendirilecek kuruluşlar acaba? Vallahi üzgünüm orada da bir açıklık yok. Yetkilendirilecek kuruluş nedir? Kimdir bu? Sokaktan mı toplayacaklar? Nasıl bir şey? Gene bir yeminli büro ortamı mı oluşturacaklar dersiniz? Yani hiç bilmiyorum. Ben de o cümleleri okuduğum zaman ki önceki Sayın Ertuğrul'un da altını çizdiği gibi ortalıklarda dolaşan tasarıdan farklı bir tasarıyla karşılaşıldı aynı zamanda. Bu yetkili kuruluşun, yetkilendirilecek kuruluşun kimler olacağını bilmiyoruz. Kısa bir süre önce hatırlarsınız ilgili bakanlık Sayın Özsahaseki şöyle ifade etmişti. Ya biz size kentsel dönüşüm yapın dediysek de böyle kentsel dönüşüm olmaz ki demişti. Aynı zamanda işte kentlerimizde yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları sadece çevre güvenliği açısından değil, aynı zamanda yapı stokunun deprem ve afetler karşısında güvenliği açısından da son derece problemli olduğunu, sadece ranta dayalı olarak bu işlerin yapıldığını Sayın Özsahaseki'nin kendisi ifade etmişti. Şimdi bir taraftan bunu birkaç ay önce böylesi bir açıklamada bulunuyorsunuz. Daha sonra böylesi bir tasarıyı bizim önümüze koyuyorsunuz. Bunu anlamak, kavramak mümkün değil. Vallahi seçim ortamındayız, her şey mümkün yani. Evet, bir de enteresan bir başka konu var. Gazetelerde çıkan haberlerin herhalde kaynağı bu kanun tasarısı değil. Çünkü ciddi bir takım detaylar var fakat o detaylar kanun tasarısı içinde yer almıyor. Yani enteresan olan demek ki kafalarda bir takım düşünceler var. O düşünceler gerçekmiş gibi aktarılıyor ama bu torba yasada 16 madde 16 ile madde 21 arasında zaten hakikaten toplasanız iki sayfayı işgal etmiyor bu şeyle ilgili imar barışıyla ilgili maddeler. Ama buradan sonuç çıkartan medyanın kendisi midir, yoksa medyaya bilgiyi aktaran yetkililer midir? Onu da anlamak çok zor. Bu işin son derece, tabii söylemiş olduğunuz herhangi bir şey duyulduğunda bir takım çevreler o duyduklarının üzerine ilave ederek kendi niyetlerini de ortaya koyuyorlar. Bunu alıştık, bunu biliyoruz. Fakat müsteşarın, müsteşar yardımcısının, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendi sesiyle medyaya yapmış olduğu açıklamalara bakarsan veya müsteşar yardımcısının yapmış oldukları açıklamalara bakarsan ben sizin bu programa katılacağımı fark edince, yani sizden böyle bir bilgi alınca tekrar işte baktım. Müsteşar yardımcısının açıklamaları var. Yani bu yeni değiştirildi. Yani nasıl olduysa birilerinin ilave ederek basına aktarmış olduğu konular değil, tam tersi bakanlığın yapmış olduğu çalışmayı, taslağı, işte son zamanlarda yapılan değerlendirmelerden de bu konuyla ilgili birkaç yerde değerlendirme yapmıştım. Veyahut başka meslektaşımız, başka arkadaşlar, başka basın yayın organlarında değerlendirmeler yapılmıştı. Bu değerlendirmelere yönelik olarak mı tekrar değiştirildi? Yoksa gerçekten kafalarında böyle bir şey vardı? Diğerler mi şunu bu şu bilgileri ortaya atalım da bakalım ne oluyor anlayışı mıydı? Bunu anlamak çok kolay değil. Evet, anlaşılan o ki kendilerinin açıklamalarıdır. Yani sadece birilerinin kendi niyetlerini ortaya koymaları durumu değildi Sayın Ersin. Evet, yani kanun tasarısından anladığımız şudur. Ne yapı denetimi kanununda değişiklik var. Var tabii, cümle çıkıyor. Yerine kötü başka cümleler giriyor. Ne de yetkililerin ifade ettiklerini kapsayan satırlar var. Şimdi bunu önümüzdeki dönemde sanırım oldukça bol konuşacağız. Çünkü başbakan seçimlere kadar bu torba yasanın çıkarılacağını söylüyor. Programımızın başında torba yasanın detaylarını da aktardık. Aslında bir yığın seçim vaadi var. Seçim vaadi diyorum çünkü seçim olmadığı takdirde bunların vaat olarak ortaya gelmesi veyahut uygulama olarak ortaya gelmesinin çok da mümkün olmadığını düşündüğüm için soruyorum. Fakat şimdi rakam çok yüksek. Yani 13 milyon gayrimenkulden bahsediliyor ve biliyoruz hakikaten bu gayrimenkullerin bir kısmı öyle deprem riski taşımayan ama çok sınırlı bir kısmı olduğunu düşünüyorum. Ve mutlaka bu binalarla ilgili de önümüzdeki dönemde nasıl bir düzenlemeler getirilmesi gerektiğini de tartışmak zorundayız. Şöyle bir iki dakika içinde bu konuda söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? İnşaat Mühendisleri Odası bu konuda mutlaka bir şeyleri düşünmüştür. Evet. Çok konuştuk, çok anlattık. Sorun sadece deprem güvenlikli yapı üretme sorunu değil. Evet. Elbette ki son derece önemli bir konudur. Çünkü insanlarımızın can güvenliklerinin korunması gerekir. Bu çerçevede yapılarımızın, her türlü yapılarımızın, konut nitelikli yapılarımızın, hastane, işte kamu nitelikli ne kadar yapı varsa tümünün deprem güvenlikli olmaları gerekir. Konut nitelikli yapıların depremlerde hasar görmesini ama can ve mal kayıplarının ortaya çıkarılmaması gerektiğini hep ifade ettik. Kamu yapılarının depremde hasar görmemeleri çerçevesinde projelendirilmesi ve üretilmesi gerektiğini hep ifade ettik. Bu noktada 99'da yaşamış olduğumuz deprem sonrası işte 1997 deprem yönetmeliğine 2007 yılında çıkarılan deprem yönetmeliğiyle bir güçlendirme konusu ilave edildi. Evet. Dendi ki her yapının yıkılıp yeniden yapılmasına ihtiyaç yok. Çünkü bir yapının yıkılıp yeniden yapılması aynı zamanda ekonomisi sıkıntılı olan ülkemiz açısından ciddi bir ekonomik kayıp ortaya çıkar. Evet, bir lüks. Gelecek kuşakların hak ve hukuklarına ciddi bir zarar veriyor. Bu çerçevede var olan yapılarımızın tümünün yıkılıp yeniden yapılması değil, gerçekten şunu da biz şöyle formüle etmiştik. yeni yapılacak olan yapı maliyetinin %45'ini 50'sini geçmiyorsa bu yapılar güçlendirilebilir. Dolayısıyla yine sizin sorunuza karşılık olarak aynı şeyi ifade edeceğim. Var olan yapılarımızın yıkılmasına ihtiyaç yoktu. Bu yapılarımız 2007 deprem yönetmeliğinin işte içerisinde yazıldığı gibi, 7. bölümünde yazıldığı gibi güçlendirilerek yıkılmadan geleceğe devredilip aynı zamanda bir çevre koruması noktasına da oturtulabilirdi. Bu yanıyla deprem güvenliği olmayan yapılarımızı yıkmaya gerek yok. Mesleğini yeterli ölçüde bilen, güçlendirme bilimini kavramış, bunun eğitiminden geçmiş inşaat mühendisi meslektaşlarımızın yapı stoklarını inceleyerek bir güçlendirme projesi ortaya koyup bu güçlendirme projesi doğrultusunda da ilgili yapıların, deprem güvenliği olmayan yapıların önemli bir kısmının güçlendirilmesi gerektiğini evet. ifade etti. Evet. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Güçlendirilebilir yapılarımız tüm doğru. yıkılmasına ihtiyaç yok. Deprem güvenlikli olmadıklarını zaten biliyoruz. Evet. Cemal Gökçe, zamanımızı doldurduk. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, önümüzdeki programlarda da bu konuya yeniden yer vermek durumundayız. Hepimize kolay gelsin diyelim. Ne diyelim? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi çalışmalar. Sağ olun. Efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konumuz imar barışı, imar affı idi. Tayfun Kahraman ile görüştük. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı ve Cemal Gökçe ile tamamladık. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.